الله أكبر الله أكبر. میری اور آپ کی ضرورت ہے کھانا، کھانا بھی کھایا، صرف کھانا کھانے کے بعد اتنے لفظ کہہ دیجئے، معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من اکل طعاما، جو شخص کھانا کھاتا ہے، ثم قال، پھر وہ یہ کہہ دیتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اتنے لفظ پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں. حالانکہ کھانا کھایا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع، ضرورت پوری کی ہے اپنی، کھانا کھایا ہے، اور عام زبان میں اگر آپ کہہ دیں اپنی لذتوں کو حاصل کیا ہے، لیکن اتنے کلمات کہنے سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی معافی کا بھی اعلان کر دیا گیا.